the ducks are swimming in the water. Balderalderalder, balderalderalder. All the ducks are swimming in the water. Balderalderalder, balderalderalder. Dobry wieczór. Lemon Jelly. Nice weather for ducks. To a propos deszczowej pogody dzisiejszej nocy. Kaczki z pewnością uwielbiają, gdy jest mokro. No, ja niekoniecznie. 26 września 1887 roku Emil Berlinger opatentował pierwszy gramofon. A więc w ten weekend obchodzimy rocznicę związaną z winylami. W związku z tym już za chwilę usłyszą Państwo charakterystyczny trzask winylowej płyty. Ten program zrealizuje pani Ela Różycka. Wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny czwartej. Zero oh nine. 500 milligram dose administered. Experiment begins. Pulse 110. Blood pressure 140 over 90. Sweat glands aroused. Slight constriction of pupils. Inducing stage 2. Sweating, extreme dilation of pupils. reducing stage 3. Core temperature dropped to 93 degrees. Pulse down to 34. Blood pressure 60 over 40 and falling. Eyelids flickering. Pulse and temperature continuing to fall. Body inert. Skin grey and flaccid. No response to external stimuli. EEG shows no cerebral activity. Experiment ends. Ten kontrabas zakończył ten eksperyment. Experiment number 6 i ponownie Lemon Jelly z albumu Lost Horizons. Znakomitej płyty. 27 września w Kingston na Jamajce urodził się Robbie Shakespeare, gitarzysta basowy grupy m.in. Black Uhuru. Wspólnie z perkusistą Slyem Dunbarem tworzą od bardzo wielu lat najlepszą sekcję rytmiczną na Jamajce. Nagrywają razem jako Sly and Robbie. Wszyscy fani muzyki reggae czy dancehall czy wszelkich odmian tych gatunków wiedzą to doskonale. A tak Robbie Shakespeare zagrał na płycie Grace Jones, płycie pod tytułem Hurricane. Ten utwór otwiera ten album. This is. Everything colopocetic. All we need is your collaboration, Mrs. Jones. This is my voice, my weapon of choice. This is life. This is a plate, this is a cup. This is a story I didn't make up. This is a girl, lost in the wood. Some covered white and from some other hood. This is a voice, these are the hands. This is technology, mixed with a band. Are you going into the desert? Dziś urodziny Robiego Szekspira. Trudno zliczyć artystów, z którymi nagrywał Robi Szekspir, przeważnie jako sekcja rytmiczna Sly and Robbie. Wymienię kilku ze świata muzyki reggae. Peter Tosh, Bunny Wailer, Burning Spear, Dennis Brown, Gregory Isaacs, Jimmy Cliff, Mighty Diamonds, Sugar Minot. Jeszcze warto powiedzieć o Yellow Manie. Black Uhuru, od zespół oczywiście mówiłem już. No i z muzyki, powiedzmy, takiej bardziej popularnej, a nawet rockowej. Mick Jagger, Joan Arma Trading, Bob Dylan, Jackson Brown, Joe Cocker, Cyndi Lauper, Yoko Ono, Ian Dury, no i wspomniana już dziś Grace Jones, której teraz słuchamy z płyty Hurricane. A kto nas słucha i kto się melduje? Niezawodny oczywiście Nikifor, dla którego coś będzie specjalnego muzycznego. Bardzo pozdrawiam. Nikifor się zarzeka, że jest punktualny, już o drugiej się meldował, a ja dopiero 2:05 odczytuję jego maila. To jest niewybaczalne. Ale za to pozdrawiam o 2:19. Chyba nie tak źle. Tym bardziej, że do godziny 4 dzisiaj będę z Państwem. Państwo też mnie sprawdzają, czy audycja jest aby na pewno na żywo. No ale skoro Państwo piszą, ja czytam, co piszą i wręcz donoszę o tym na antenie, no to chyba jest to oczywiste, że jesteśmy na żywo, jesteśmy wypoczęci, wyspani oczywiście, a Państwo, mam nadzieję, też nie śpią i są w świetnej formie. Podobnie jak Grace Jones na płycie Hurricane. Teraz utwór tytułowy. Tutaj oprócz Robiego... Nie, przepraszam. Utwór tytułowy będzie później. Natomiast teraz utwór przedostatni z tego albumu, wybitny i warty prezentacji, mimo tego, że kilka lat już minęło od premiery tej płyty, ale ten utwór, szczególnie chór, który wchodzi mniej więcej pod koniec tego kawałka, jest naprawdę poruszający. A ten utwór to oczywiście Sunset Sunrise. Is it yours? Is it tree. We build a house and we write a book. Take a long, long look. Nothing lasts forever. We must come together. The only constant is change, and the earth remains. Is it yours? Is it yours? Is it mine? Is it ours to divide? It's not yours. It's not mine. It belongs to us. Sunset, sunrise. Ja dla Państwa gram pomiędzy zachodem a wschodem słońca do godziny 4:00, czyli do wschodu słońca nie doczekam przed mikrofonem. Na tej płycie Hurricane Grace Jones zebrała prawdziwy Dream Team. Oprócz tego, że podstawę utworów stanowi chyba najlepsza w tym gatunku gruwienia sekcja rytmiczna, czyli Sly Dunbar na perkusji i dzisiejszy jubilat Robbie Shakespeare na basie, to pojawia się tutaj między innymi Brian Eno. Oprócz tego kilku znakomitych gości na perkusji. Tu będzie słyszalny w utworze tytułowym nieodżałowany Tony Allen. Także teraz to się będzie działo rytmicznie, w warstwie rytmicznej. Natomiast wokalnie troszeczkę wesprze Grace Jones, o ile można mówić o wsparciu, ponieważ jej głosior jest naprawdę pozostawiający niewiele miejsca w przestrzeni dobiegającej z głośników. Tym jegomościem będzie Tricky. No, już zapowiedziałem chyba co najmniej dwa razy ten utwór, który za chwilę, czyli tytułowy z płyty Hurricane. Breeze. cradle to the grave. And I'll be a hurricane, ripping up trees, a man, twice a boy, once a boy, twice a man, and you keep taking, taking, taking, you keep taking, keep on taking, my head should be aching, keep on taking, my head should be aching. A breeze. powiało świetnym brzmieniem z głośników. Te smyczki trochę jak Massive Attack brzmiały, nieprawdaż? Mariusz Franciszek napisał, że dokładnie 20 lat temu album Grace Jones wygrał u Marka Niedźwieckiego. No to gratuluję, że Mariusz słucha co najmniej 20 lat trójki. Ja nawet więcej niż 20 lat, szczerze mówiąc. I Grace Jones, pamiętam, kiedyś usłyszałem u Piotra Kaczkowskiego po raz pierwszy. To był album produkowany przez Trevora Horna, więc on brzmiał wybitnie, nawet na moim monofonicznym wtedy odtwarzaczu radiowym, odbiorniku radiowym w zasadzie można powiedzieć. To był taki stary radiomagnetofon. I pamiętam, jak Piotr Kaczkowski mówił, że to jest taka bardzo przestrzenna muzyka, która w wielu warstwach jest niesamowicie wyprodukowana. Potem posłuchałem na nieco lepszym sprzęcie tych produkcji. Rzeczywiście przyznałem redaktorowi Kaczkowskiemu rację w 100%, może nawet w 200. Teraz w związku z tym, że wspomniałem Mariusza Franciszka, w coś specjalnie dla niego, ale mam nadzieję, że Państwu również się spodoba płyta, która jest dosyć rzadka. Holy Toy Document, a ja wybieram utwór pod tytułem Marsz Balkany. Holy Toy to przede wszystkim oczywiście nasz Andrzej Dziubek, ale w utworach, które za chwilę zaprezentuję Państwu, pojawili się znakomici goście. Oprócz Andrzeja Dziubka, Andrzej Nowicki na basie, tak, ten niestety nieżyjący już basista, znany chociażby z Perfektu, ale także z zespołu, który tworzył wraz z Wojciechem Waglewskim. Sasza na gitarze, Lars Pedersen na perkusji i uwaga, Tomasz Stańko na trąbce. W dwóch utworach, mianowicie What the Hell i Pollution. What the hell is going on? Where is bullets coming from? on? Where is bullets coming from? What the hell is going on? Where is bullets coming from? Give me some love, baby. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo proszą o jeszcze jeden utwór z tej płyty, Buntowniki. Do tej kompozycji tekst napisał Cyprian Kamil Norwid. Prawdopodobnie przeczuwał, że kiedyś Andrzej Dziubek założy zespół Holy Toy. Posłuchajmy. Yeah. zbliża. Ezechiel obej tor kwadryki. Tam i ówdzie grzmi wielkie znamię krzyża. Czemuż raczej nie wierzą kancelarii? Ojczyznę woląc niż rubryki. A ufać mią Jezusa, mocy Marii. Pan Zbyszek napisał: ciekawe kawałki prezentujesz, redaktorze, a może jednak coś polskiego. No, to było bardzo polskie przed chwilą. Utwór Buntowniki, czyli spółka autorska Andrzej Dziubek, Cyprian Norwid. Pan Mariusz dziękuję za właśnie Buntowników. Ja w związku z tym, że trochę polskiego języka teraz było na antenie, zaproponuję Państwu krautrockową awangardę z Niemiec. Mianowicie zespół Ken, który w nocy z soboty na niedzielę zawsze bardzo dobrze brzmi. A jako że ja chcę jeszcze więcej Ken, no to teraz utwór I Want More. 1968 roku, kiedy to zespół Ken powstał w Kolonii na terenie Niemiec. Ta ekipa kombinowała bardzo ciekawie z funkowymi rytmami, wpływami awangardy, a nawet rocka na gruncie krautrocka. Czyli takiego nurtu, który na terenie Niemiec rozwinął się bardzo, bardzo skutecznie i rozkwitł w latach 70. Bardzo lubię sięgać po utwory z tego właśnie nurtu. Ważną postacią w zespole Ken był Holger Czukaj. No i teraz za chwilę jego utwór solowy, mianowicie Cool in the Pool. Let's get hot on the dancing spot. Hot. Oh, is it hot? Wow. Then let's get cool in the pool. Oh, let's get cool. Let's get cool in the pool. Oh, let's get cool. Cool together. Cool together. Cool in the Pool z płyty solowej Holgera Czukaja z roku 1980, Movies. Tej płycie stuknęła właśnie 40. Natomiast Holger Czukaj urodził się 24 marca 1938 roku w Gdańsku. Myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą. Zmarł niestety w 2017 5 dokładnie września na terenie Niemiec. To jeszcze raz może zespół Ken. Tym razem utwór Spoon. Loves me alive.